ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपने कहा था सभी फेल हो गए हैं, ऐसे तो नहीं था। मैंने पूछा कि ऐसे क्या बात होगी कि सभी फेल हो गए। उसमें से वो लोग पढ़ते नहीं ना, दूसरे काम में लगे हुए हैं, दूसरी पढ़ाई भी करते हैं वो लोग। हाँ जी, नहीं नहीं, इस हानिक में भी जो लड़के लोग हैं विद्यार्थी वो तो सब पास हो रहे हैं। तो एक पक्ष को आपने बताया ना। मेरी ये कहना, मैंने साथ मानी। नहीं, वो तो कहे उसने सब फेल हो गए, तो मैंने पूछा ऐसे क्या बात हो गई। तो उन्होंने उत्तर ये दिया है कि ये पढ़ते नहीं है, दूसरी चीजों को पढ़ने, एक तो दूसरे काम करते रहते हैं और दूसरी पढ़ाई भी करते रहते हैं, और उस पढ़ाई को करते हुए इस पढ़ाई को वो कर नहीं पाते, इसलिए ऐसा हुआ बताया मैं। ठीक है, बाकी जो 75% से भी अधिक अंक ला रहे हैं लोग, तो वहां पर फेल होने का तो बहुत दूर की बात है। 75 अंक से भी ज्यादा ला रहे हैं वहां पर जो लाने वाले हैं। ये उन्होंने ये जरूर बताया कि जो मेहनत नहीं करते, इसको ना पढ़ करके वो दूसरी पढ़ाई करते हैं वो लोग, एक तो दूसरी पढ़ाई करते हैं और दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ रहे। वो तो समाप्त हो गए उनका, तो अब तो क्या करेंगे। हाँ जी चले। हाँ जी पूछिए। 550 जी। विद्या का मतलब उपलब्धि, अविद्या का मतलब अनुपलब्धि। उपलब्धि दो प्रकार की है। नहीं समझ में आया। उपलब्ध हो रही है और एक होते हुए भी उपलब्ध होती है, कोई कोई भी इधर उधर मत जाइए, इधर इधर उधर मत जाइए। एक मिनट, ये तो सरल है कि सांप होते हुए भी दिखाई देता है, ठीक है ना, और सांप ना होते हुए भी दिखाई देता है रस्सी में, ये उपलब्धि का उदाहरण हो गया। अनुपलब्धि का उदाहरण ये है कि मैंने उदाहरण दिया है, गहरा कुआ है, ठीक है ना, वहां पानी होते हुए भी नहीं उपलब्ध होता है, ठीक है ना, और रेगिस्तान में पानी ना होते हुए भी उपलब्ध क्या नहीं नहीं अनुपलब्धि दिखाना है ना, नहीं नहीं नहीं हाँ पानी ना होते हुए भी उपलब्ध होता है, हाँ होते हुए भी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना, हाँ दिखाई नहीं देता तो अनुपलब्धि है, और एक वस्तु ना होते हुए भी अनुपलब्ध होती है, जैसे यहां पर घड़ी नहीं है तो अनुपलब्ध है उसका, तो ना होते हुए भी अनुपलब्धि है और एक होते हुए भी अनुपलब्धि है। हाँ जी हाँ, वो होते हुए अनुपलब्ध हो रही है, होते हुए वहां अंदर तो है लेकिन हमको दिख नहीं रहे, इसलिए होते हुए भी अनुपलब्धि है उसकी, समझ में आ रहे ना, और यहां यहां तो होते हुए अनुपलब्धि है, यहां है ही नहीं इसलिए अनुपलब्धि है, यहां कील है ही नहीं है इसलिए अनुपलब्धि है, और वहां कील तो है लेकिन अनुपलब्धि है, ठीक है ना। तो अनुपलब्धि भी दो प्रकार की है और उपलब्धि भी दो प्रकार की है, ऐसा। पचपन हाँ जी, कृत्सन एकदेश शब्दों, वे ये दोनों शब्द, एक तो कृत्सन शब्द है संपूर्ण और एकदेश शब्द, ये भेद विषयों, ये भेद विषय वाले हैं, भेद को बताने वाले हैं, नानात्व को बताने वाले हैं। न एकस्मिन अवयवनी उपपद्येते, एक अवयवी में ये भेद विषय वाले कृत्स्न और एकदेश शब्द उपपन्न नहीं होते हैं। क्यों? भेद अभावात्, क्योंकि अवयवी का भेद ना होने से। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, हाँ वो अभी समझेंगे ना इसको अच्छी तरह। कौन सा? बारहवें सूत्र का ना, ये तब समझ में आएगा जब आठवें सूत्र को आप समझेंगे। आठवें सूत्र को निकालिएगा, न अपि एकदेशेन। हाँ जी, हाँ, न अपि एकदेशेन सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, इसका उत्तर है बारहवां सूत्र। ठीक है, ये जो है ना, न अपि एकदेशेन सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, तो न अपि एकदेशेन, अवयवी एक देश से भी अवयवों में नहीं रह सकता, यानी अवयवी का एक देश एक अवयव में रहेगा, दूसरे अवयव में भी रहेगा, तीसरे, मान लो सौ अवयव है, सौ अवयवों में अवयवी का एक देश रहता है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। हाँ, उसके विभाग नहीं होते। क्या तो वही व्याख्या कर रहा हूं मैं, दूसरी नहीं। सभी अवयवों में अवयवी का एक देश नहीं रहता, आप कह रहे हैं सौ अवयव में सबके अंदर अवयवी का एक देश नहीं रहता, जैसे आपने कहा था अवयवी का एक देश एक अवयवी में नहीं रहता, वो एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब एक अवयव में नहीं रह सकता तो बाकियों में भी नहीं रह सकता है ना। सही अर्थ निकल रहा है, एक अवयव में एक देश नहीं रहता है और दूसरे अवयव में दूसरा देश नहीं रहता। ना ना ना ना, ऐसा नहीं। जब अवयवी का एक देश होता ही नहीं है ना, अवयवी का एक देश नहीं होता तो आप उसको कैसे समझाएंगे? यानी अवयवी का एक देश एक अवयव में रहता हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अवयवी का एक देश होता नहीं है। पहले पहले समझ लो आप, एक बार इसको तो पूरा समझ लो। आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर समझ लीजिए ना, अवयवी है ना, जैसे एक वस्तु है एक अवयवी है, उस अवयवी का एक भाग एक अवयव में रहता हो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अवयवी का एक भाग हो नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, एक ही है तो उसके विभाग नहीं हो सकते, जब विभाग नहीं हो सकते तो अवयवी का एक अंश जो है अवयव में रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? पकड़ में आया? हाँ जी, नहीं अभी तो समझ लो पूरा, ये तो समझ में आ गया। हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ गई। अब क्योंकि पहले तो ये कहा कि अवयवों में अवयवी नहीं रहता, ठीक है ना, तो सभी अवयवों में यानी एक एक अवयव में अवयवी पूरी रहता हो, पूरा अवयवी रहता हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? परिमाण में भेद होने से। यानी सौ अवयव है और अवयवी जो है पूरा अवयवी एक परमाणु में भी रहेगा, दूसरे में भी रहेगा, तीसरे में भी रहेगा, चौथे में भी रहेगा, ऐसा सभी अवयवों में रहेगा तभी तो माना जाएगा, ये पहली बात। तो नहीं रह सकता, क्यों? परिमाण में भेद है। तो दूसरी बात कहिए, अवयवी का एक अंश रहता होगा, तो कहें नहीं, अवयवी का एक अंश भी नहीं रह सकता। क्यों? उसके अंश होते ही नहीं अवयवी के, यानी उसके विभाग होते ही नहीं है। अगर मान करके होते हैं ऐसा मान ले आप, तो फिर क्या होगा? सभी परमाणुओं में अवयवी का एक अंश एक रहेगा। पकड़ में आ रहा है? ये सिद्ध होगा। ये जो आपने अभी कहा, हाँ, एक देश एक अवयव में रहेगा, मतलब हर अवयव में एक ही देश रहेगा। हाँ हाँ, तो इसका उत्तर बारह, पहले तो सुनो आप, अभी तो पूरा सुन लो ना, ये तो आधा ही बताया ना, इसका हेतु तो नहीं बताया ना अभी, बताया ना अभी कि अव्ययीय का अंश नहीं होता। हाँ, अव्ययीय का अंश नहीं होता है, अगर होता है मानते हो, सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, अब इसको इसको समझ लीजिए, सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, सर्वेशु का मतलब है संपूर्ण अवयवी के, संपूर्ण अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त अन्य अवयव अभावात, दूसरे अवयवों के ना होने से। सर्वेशु का मतलब है जिसको आप अवयवी बता रहे हो ना, तो उस अवयवी के एक एक अंश कर दो आप, अवयवी है एक, मानो कि उन उस अवयवी के एक एक अंश कर दिया आपने, तो अवयवी के जितने भी अंश बना दिया आपने, उन सभी अवयवों के अतिरिक्त और अलग अवयव तो है ही नहीं है, अवयव तो ही तो अवयवी बनाए, नहीं पकड़ में आया, अवयवी किससे बनता है, अवयवों से, अब उस अवयवी के भी अवयव बना दिए ना आपने, तो अब अवयवी के भी अवयव बना दिया, तो उन अवयवों के अतिरिक्त कोई अन्य अवयव है क्या, नहीं है ना, ये कहना चाह रहे, इसे ये कहना चाहते हैं, हाँ जी, ये हेतु है उसका, इसे ये कहना चाहते हैं अवयवी होता नहीं है, इसे ये कहना चाहते हैं जब अवयव अवयवी ही तो अवयव है, ठीक है ना, तो अवयव से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है, तो अवयवी कहां से आई फिर, जब अवयवी के आपने अंश बना करके देखा, तो अवयव अवयवी के अंश बनाया है, तो वो अंश ही तो अवयव है, क्या इन अवयवों से भिन्न और कोई अवयव है क्या तीसरे, तो फिर बीच में जो आपने दूसरा हेतु दे, अवयवी का अंश होता ही नहीं, क्या नहीं, उसी को समझाने के लिए बात कही जा रही है, अवयवी अवयवी का एक अंश तो होता ही नहीं है, अगर मान करके चलिए होता है तो ये दोष आएगा, अंश होता है तब दोष आएगा, हाँ जी, अभ्युपगम मान से, अभ्युपगम को मान करके अंश नहीं होता ये मानते हुए दोष नहीं आ सकता क्या, नहीं दोष तो दोनों में पक्षों में आएगा भाई, मान लीजिए सर्वेशु अवय अन्य अवय अभाव जो बात कही है ना, उसी बात को ना भी एक देश है ना, अवयवी के एक देश से भी नहीं रह सकता, ठीक है ना, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि अवयवी के एक देश नहीं होते हैं, अगर एक देश होते मानते हो तो वो एक देश जो है वो है क्या, अवयवी तो है, अवयवी है ना वो एक देश, तो फिर उन अवयवों से अतिरिक्त कोई और अवयव है क्या अलग से, जो अवयवी के अवयव बनते हो, पकड़ में आ रहा है मेरे को, मेरी ओर देखिएगा, अब इनकी बात अब यहां समझ में आएगी, वासुदेव जी अगर बोर्ड रखते हैं ना फिर मैं बताता आपको, तो आपको समझ में आता, हाँ ले आओ बोर्ड ले आओ, हाँ जी कहाँ है बोर्ड, आप ले आओ जाओ दौड़ के, हाँ जी पेन भी ले आओ, बोर्ड भी ले आओ ना, जब बोर्ड लाओगे तो पेन नहीं लाओगे क्या, तो ले आओ ना, जहाँ नीचे नहीं है तो ऊपर होगा, हाँ जी अब आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, मान लीजिए मैं एक अवयवी हूँ, ठीक है, ये अवयवी किस कारण से है, बहुत सारे अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बना दिया, अब ये एक हो गए ना, एक हो गया, अब इस अवयवी के भी आप भाग कर दो, ठीक है ना, अब इस अवयवी के भाग करोगे तो फिर इसके अवयव हो गए, इस अवयवी के अवयव हो गए, क्या ये जो अवयव है ये अवयव उन अवयवों से अलग है क्या, नहीं है ना, तो फिर अवयवी तो हो गया, फिर अवयवी कहाँ है, अवयवी तो मानता ही नहीं है पूर्व पक्षी, वही तो यही तो कह रहा है, अवयवी होता ही नहीं है, तो अगर आप इसको अवयवी मानते हो तो फिर ये अवयवी जिसको आप अवयवी मान रहे हो इसके विभाग कर दो, तो इसके विभाग करेंगे तो अवयवी तो हो गए, तो अवयवी हो गया, ये भी अवयव है वो भी अवयव है, फिर अवयवी कहां से ले आया, अवयवी तो होता ही नहीं है ये कहना चाहता है, अब पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? ये कह रहे हैं सर्वेशु, अगर सभी अवयवी अवयवी के अवयवों के सिवाय, अवयवी के अवयवों के सिवाय अन्य अवयव अभावात, तीसरे कोई अवयव तो है ही नहीं है जिनसे ये अवयवी बना हो, क्योंकि हम तो अवयवों को ही मानते हैं ना, तो ये अवयवी की कल्पना तो आपकी है, तो क्या ये अवयवी किसी और अवयवों से बना है क्या? तो अगर आप कहो तो बना है, तो अन्य अवयव तो है ही नहीं है, ये हेतु दे रहा है। अवयवी तो एक होता है ना, उसका विभाग कैसे करोगे? अच्छा आप इसको क्यों भुला देते हो अभ्युपगम सिद्धांत को? बार बार आप अभ्युपगम सिद्धांत को भुलाते क्यों? अवयवी, अगर अवयवी के विभाग नहीं होते फिर भी आप मानते हो, तो वो जो अवयव क्या है, वो अवयव कौन से अवयव है? वही तो अवयव है जिनको हम कहना चाह रहे हैं। क्या उन अवयवों से अतिरिक्त कोई अवयव है क्या? नहीं है। अब अभ्युपगम से माना है ना, अभी इसको आप भुला दे तो बार बार अभ्युपगम को, अभ्युपगम को जब तक आप नहीं रखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट हो रहा है? वो अभी हुए हाँ जी, वो जो अवयवी तो है, फिर अवयवी कहाँ से आया? अवयवी तो होता ही नहीं है, ये तो आपकी कल्पना अवयवी का सब, इसलिए अवयवी होते हैं, अवयवी होता ही नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, इसलिए अवयवी होता ही नहीं उसका खंडन करता है वो पूर्व पक्षी। हाँ जी राजेश जी, किस चिंता में खो गए? समझ में आ रहा है आपको? आ गया? हाँ जी, ये सारा अभ्युपगम सिद्धांत की को मान करके चल रहे हैं। हाँ, अवयव अवयवांतर भावे, अवयवांतर भावे का मतलब है कि अवयवों के होने पर जिस अवयवी के कुन किनी अन्य अवयवों के होने पर अवृत्ते अवयवी, क्या कहते हैं, अवयवी का अभाव होने से, क्योंकि अन्य अवयव मानोगे ना तो अन्य अवयव अन्य अवयव में रहते हैं, ऐसा यानी अवयव अवयवों में रहते हैं ऐसा सिद्ध होगा। अवयव बन गए नहीं, ये अलग अवयव मान लो इनको अभ्युपगम से, इस अवयवी के अवयवी को विभाग कर दिया आपने तो अवयव बन गए, तो ये अवयव जो है उन अवयवों से अलग मान लिया आपने अभ्युपगम से, तो मानेंगे तो क्या सिद्ध हो रहा है, अवयव अवयवों में रहते हैं ये सिद्ध होगा, ना कि अवयवी अवयवों में रहता है ये सिद्ध होता है। समझ में आया? इसलिए अवयवी होता ही नहीं है ये कहना चाहता है। और क्या, कौन सा शब्द आप बताइए, और कोई शब्द ही नहीं है, अवयवों को मिला करके ही अवयवी बनता है, तभी तो हम एक वस्तु बोलते हैं, अवयवी को तो ही तो बोलते हैं एक, नहीं तो ये एकत्व आएगा नहीं, एकत्व आएगा नहीं है ना, फिर भी हम एकत्व लाते हैं, ये एक पुस्तक है, ये एक यजशाला है, ये एक मनुष्य है, ये एक घर है, ये सब अवयवी तो है। अगर आप अवयव को अवयवी को नहीं मानोगे तो आप व्यवहार ही नहीं कर सकते। सर्वाग्रहणम, पीछे आया था ना सूत्र, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, एक सूत्र आया सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे, दूसरे अध्याय के पहले आन्निक में ये सूत्र है, सूत्र संख्या भी 35 होना चाहिए, हाँ 35 है, 2135। अगर अवयवी को नहीं मानेंगे सर्व अग्रहणम, हाँ जी उठिए इधर लगाइए, उल्टा उल्टा यहाँ लगाओ और इधर सरकार जो हाँ थोड़ा इधर सरका दो, उठा के उठा के, बस पेन देखिएगा। ये अवयव हो गए, ठीक है, अवयव है। अब इन अवयवों को मिला करके एक अवयवी हमने बना दिया, ठीक है ना। ये अवयव है और ये अवयवी, अवयव तंतु और ये वस्तु, ठीक है। ये अवयव हो गए, ये वस्त्र दिखाई दे रहे स्वामी जी। अच्छा अब आप देखिएगा, ये अवयव और ये अवयवी। पूर्व पक्षी क्या कहता है, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रहता, अवयवी पूरे अवयवी प्रत्येक अवयव में, यानी यहां अवयव कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो अवयवी है प्रत्येक अवयव में रहता है, अगर आप ऐसा माने तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं रह सकता, क्यों, परिमाण भेदात। इसका परिमाण देखिए, इसका परिमाण देखिए, समझ में आ रहा है, ये तो महत परिमाण है और ये अनुपरिमाण है, तो ये प्रत्येक अवयव में नहीं रह सकता, ये बात समझ हो गए। अब दूसरी बात कहता है नापी एक देश है ना, अब मेरी ओर देखिए, एक देश का मतलब है ये अवयवी का एक देश, अवयवी का एक देश क्या होगा, ये अवयवी का एक देश यानी अवयवी का एक भाग, ठीक है, ये अवयवी का एक भाग भी इस तंतु में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, इसका एक भाग नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये एक है, एक के भाग नहीं होते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिएगा होते हैं, ऐसा आप मानते हैं अभ्युपगम से होते हैं, तो कहते हैं सर्वेषु अवयव, सर्वेषु अन्य अवयव अभावात, ठीक है ना, तो सर्वेषु है ना संपूर्ण अवयवी के, इस संपूर्ण अवयवी के अवयवों अवयवों संपूर्ण अवयवी के अवयवों के, इस संपूर्ण अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त और कोई अवयव नहीं है, पकड़ में, संपूर्ण अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है। हाँ ये तो अवयवी है ना, तो संपूर्ण अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी संपूर्ण अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। हाँ इसे ये सिद्ध होता है, तो अवयवी तो होगा ये, जब आप इसका एक एक देश माने है ना, तो ये भी अवयव हो गया, तो अब ये भी अवयव, ये अभी अवयव, यानी यही तो अवयव हो गई है, तो इन अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो क्या सिद्ध हो रहा है, अवयवी तो सिद्ध हो रहे, अवयवी तो है ही नहीं है, अवयवी तो गायब हो गया, ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ जी इधर से आइए, पकड़ में आ रहा है, तो अवयव संपूर्ण अवयवी के अवयवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अर्थात क्या सिद्ध हो गया, अवयव अवयव ही सिद्ध हो रहे हैं, अवयवी रहा नहीं। अब फिर भी अगर आप मानते हो कि अगर ये जो अवयवी बना है ये अन्य अवयवों से बना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है, अब देखिएगा, फिर भी आप ये मानते हैं कि ये जो अवयवी है ये अवयव अवयवी के अवयव कोई तीसरे हैं, दूसरे हैं, यानी इनसे अतिरिक्त है। अगर ऐसा अगर मान लें अभ्युपगम से, नहीं मान सकते, है ही नहीं, और इनके अलावा और कोई दूसरे अवयव नहीं है, इसलिए कह रहा अन्य अवयव अभावात, इस अवयवी के दूसरे अवयवों का अभाव होने से क्यों हो सकते बताइए। अच्छा मान लिए, यही तो कहना चाह रहे, अगर कोई आप जैसे कोई व्यक्ति ये कहे हाँ हो सकते हैं, ठीक है ना, मान लिया, यही तो बारहवां सूत्र कहता है। अगर आप मानते हैं अवयवांतर अवयवांतर भावे, ये है अवयवांतर भावे, इन इधर देखिएगा, उधर पुस्तक में मत देखिएगा, अवयवांतर भावे, इन अवयवों के अतिरिक्त इन अवयवों को मानने पर क्या सिद्ध होगा, अवृत्ते है, अवयवी की सिद्धि ना होने से अहेतु, आपका हेतु अनुचित है, पूर्व पक्षी का हेतु अनुचित है, यह सिद्धांति कहता है। क्यों अनुचित है, तो यह माना जाएगा कि इस अवयवी के दूसरे अवयव है ऐसा आप मान रहे हैं, ठीक है ना, अवयवी के भी अवयव, तो ये दूसरे हो गए, तो अब अवयवी का एक देश इस तंतु में रहता है अगर आप माने, तो क्या सिद्ध होगा, अवयव अवयव में रहता है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। पकड़ में आया आपको, अगर आप माने इस अवयवी का एक देश इसमें रहता है अगर आप कहते हैं, तो इस अवयवी का एक देश क्या है, ये अवयव है, दूसरे अवयव है, तो अवयवांतर भावे, इस अवयवी के अवयव होते हैं इनसे अतिरिक्त, ऐसा अगर मानते हैं तो अवयवी की सिद्धि नहीं होती है, क्या सिद्ध होता है, अवयव अवयव में रहते हैं, ये सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा ना, तो अवयव अवयव में रहता है, यह सिद्ध होता है, क्योंकि यही इसी में नहीं रहता है, मैं अपने आप में रहता हूं ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में कोई दूसरा आ सकता है, वैसे भी नहीं आ सकता, वैसे भी आप देखेंगे ये अवयव इस अवयव में नहीं आकर के रह सकता, तब भी आपका पक्ष व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अवयवी को आपको मानना पड़ेगा। आपने यहां जो अवयव बनाया ना, हाँ चलो बड़ा कर दो इसको कुछ तो इससे अंतर दिखाना होगा ना आपको, अगर यही साइज बनाओगे तो आप कहेंगे ना जी ये तो उस जैसे ही है जी, आप ये बोलोगे फिर अब दूसरा पेन लाते आप फिर लाल नीला खैर पकड़ में आ रहा है जी, हाँ जी हाँ, ये तो इसी का भी बना सकते हैं, ये हेतु इसी का ही बना सकते हैं, क्योंकि बारहवां सूत्र इसी को ध्यान में रख करके बताया, पर ये हेतु उसके लिए भी लग सकता है, पहले वाले के लिए भी लग सकता है, लेकिन बारहवां सूत्र इसके आधार पर बनाया तो इसलिए इसको इस पर लगा देंगे, ठीक है। और आपने जो कहा इसी का है, तो वो जो मैं बता रहा हूं ऐसा आपने नहीं बताया उस समय, आपने दूसरा बताया तो वो नहीं लग रहा था ना, वो नहीं लग रहा था, अगर इस वो नहीं लग रहा था, अगर इसको पहले वाले के भी जोड़ सकते हैं, इस हेतु को पहले वाले के साथ भी जोड़ सकते हैं, सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, यानी जो अवयवों का समूह है, ठीक है ना, उस अवयवों के समूह में एक अवयव में अवयवी रहता है ऐसा अगर आपने मान लिया, तो वो एक द्रव्य हो गया, तो अन्य अवयव अभाव, दूसरे अवयव तो है ही नहीं है, तो एक ही अवयव जो है अवयवी बन गया, ये बात सिद्ध हो जाएगी। मेरे को समझने का प्रयत्न करिएगा, ये अवयव है और ये अवयवी है, ठीक है ना, पहले पक्ष में उसने कहा ये अवयवी जो है, ये अवयवी इस अवयव में रहता है, यानी इसमें ये अवयवी रहता है, तो ठीक है ना, अब ये इस अवयव में ये अवयवी रहता है, तो ये अब ये क्या बन गया, ये अवयव नहीं रहा, क्या बन गया जी, ये अवयवी बन गया, मतलब वस्त्र बन गए ये, ठीक है, ये वस्त्र बन गया, तो ये मानना पड़ेगा एक ही अवयव अवयवी बन गया, ये माना जाएगा, तो उस स्थिति में इस अवयवी में दूसरे अवयवों का अभाव है, यानी बिना अन्य अवयवों के अवयवी बनता ही सिद्ध होगा। पकड़ में आ रहा है, ये ऐसा लगा सकते हैं, तो ऐसा ही मैंने उसको पहले वाले के साथ इसको जोड़ा है, और नापि एकदेशेन को अलग बना दिया, पर बारहवें सूत्र आते ही वो इसके साथ जोड़ दिया। तो इसके साथ जोड़ने पर अर्थ ये वाला होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, पहले वाला भी लग सकता है, लेकिन बारहवें सूत्र तो इसके आधार पर बताया जा रहा है, इसलिए बारहवें सूत्र को इसके आधार पर समझना है, इसके आधार पर नहीं समझना। अब पकड़ में आ गए, ठीक है। अब देखिएगा सूत्र को। हाँ जी, नहीं, अवयवों का समुदाय अवयवी नहीं कहलाता है, उसको जब सम्मूर्छन करते हैं यानी विशेष विशेष संस्थान बनाते हैं उसको, तब वो अवयवी बनता है, विशेष संयोग जो पीछे आया था। हाँ जी, हाँ, संरचना जो है ना, विशेष संरचना के रूप में जब संयुक्त किया जाता तब अवयवी बनता है। यूं आप सारे मतलब आटा जो है ना, 1 किलो आटे को इकट्ठा रख दो, समूह तो है पर वो अवयवी नहीं है। जब उसको अब एक रोटी बना दिया ना, तो फिर वो अवयवी बन जाएगा। और रोटी जो है वो विशेष संरचना है। एक होता है शिथिल संयोग और एक है विशेष संयोग। विशेष संयोग से ही अवयवी बनता है, ऐसा। अब आगे बढ़े हम। अब बारहवें सूत्र का जो, बारहवें सूत्र की जो भूमिका है ना, उसको आप समझ लीजिएगा। वो कहता अन्य अन्य अवयव अभावात् न एकदेशेन वर्तते इति अहेतुः। सिद्धांति कहते हैं अन्य अवयव अभावात् एकदेशेन न एकदेशेन, अवयवी का एक देश ना होने से, अवयवी का एक देश ना होने से अवयवी का अभाव है। अगर एक देश होता ऐसा मानेंगे तो अन्य अवयव अभाव, दूसरे अवयवों का अभाव होने से, ऐसा आपने हेतु दिया था। तो अन्य अवयव अभावात ये जो हेतु है इति अहेतु हो, ये अहेतु है पूर्व पक्षी का। पकड़ में आया। फिर भी आप अन्य अवयव मानते हो तो क्या दोष आएगा, वो बारहवें सूत्र में बताया। अवयवांतर भावे, अवयवांतर भावे का अर्थ है, मैं इधर देखिएगा बोर्ड के ऊपर, अवयवांतर भावे, इन अवयवों के अतिरिक्त दूसरे अवयवों को मानने पर अवृत्ते है, अवयवी का व्यवहार ना होने से आपका अवयव अन्य अवयव अभावात वाला जो हेतु है वो अहेतु बन जाता है। फिर भी आप उसको हेतु मानो तो यह होगा कि अवयव अवयव में रहते हैं, ऐसा सिद्ध होगा। पकड़ में आ रहा है ना, ये भाष्यकार बताएंगे इसका। अब भाष्य को देखिएगा। अवयवांतर अभावाद इति, अवयवांतर अभावाद, दूसरे अवयवों का ना होने से, ऐसा कहकर के जो आपने अवयवी का खंडन किया है ये अनुचित है। अवयवांतर अभावात ऐसा हेतु देकर के जो अवयवी का खंडन किया है वो अनुचित है। कैसे अनुचित है उसको समझा रहे हैं। यदि अपि एकदेशो अवयवांतर भूता स्यात्, यद्यपि एकदेश अवयवी का जो एकदेश है, अवयवी का जो एक भाग है वो अवयवांतर भूता, वो दूसरे प्रकार के अवयव यदि हो जाए, तथा अपि तब भी अवयवे अवयवांतरम वर्तेता न अवयवी इति, तब भी अवयव में दूसरे अवयव रहता है ऐसा मानना पड़ेगा, तब भी न अवयवी, अवयवी की सिद्धि नहीं हो सकती। ये पकड़ में आ रहा है, सिद्धांति का है पूरा सूत्र। देखो फिर कहां चले गए। हाँ जी, अगर आप अवयवी का एक देश मानो, एक देश होता नहीं है, अगर आप एक देश मानो तो एक देश मानेंगे तो फिर यह सिद्ध होगा अवयव अवयवी के अवयव अवयव में रहता है, ऐसा सिद्ध होगा। ठीक है जी, इसलिए कह रहे हैं अन्यो अवयवी इति, अन्यो अवयवी, अवयवी कौन है, वो अन्य है अर्थात अवयव से भिन्न होता है। पकड़ में आ रहे ना, अवयवी जो है अन्य, वो अवयवों से अलग होता है। अन्य अवयव भावे और दूसरे अवयवों के होने पर, दूसरे अवयवों के होने पर अवृत्ते अवयविना, अवयवी का व्यवहार ना होने से, न एकदेशे न वृत्ति, अवयवी के एक देश से वृत्ति ना हो नहीं होती है, यानी अवयवी का एक देश का व्यवहार नहीं होता है, ऐसा कह करके अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयवों के अभाव होने से ऐसा जो आपने हेतु दिया है ये अहेतु हो, ये हेतु नहीं है। कौन सी पंक्ति को? एक अन्यो अवयवी इति, अवयवी जो है वो भिन्न होता है किससे? अवयवों से, ठीक है जी। तो फिर भी आपने अवयवी का एक देश माना, तो एक देश माना है तो वो अन्य अन्यावयव भाव, अन्य अवयव भावे, दूसरे अवयवों के होने पर, अवयवी का एक देश आपने माना अभ्युपगम से, तो जब माना है तो अन्य अवयव के होने पर अवृत्ते अवयवी का व्यवहार ना होने से, ठीक है जी। अवयवी का व्यवहार तो हुआ नहीं है क्योंकि अवयव अवयव में रहते हैं, ये सिद्ध हो रहा है, तो अवयवी का व्यवहार ना होने से, इसलिए न एक देश है न वृत्ति, अवयवी के एक देश से वृत्ति यानी व्यवहार नहीं होती है, यानी अवयवी का एक देश का व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। उस स्थिति में अन्य अवयव अभावात, दूसरे अवयवों का अवयवों के ना होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने, वो हेतु अहेतु, वो हेतु नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अन्य अवयव तो होते ही नहीं है, हा? अगर मान लीजिए होते भी मानते हैं तो अवयव अवयव में कभी नहीं रह सकते, मतलब एक ईंट में दूसरी ईंट नहीं आ सकती है, पकड़ में आ रहा है ना, तो होते ही नहीं है वो। इसका मतलब ये हुआ है अवयवी होता है, हाँ और क्या, पूर्व पक्षी का तो हेतु है, वो तो अवयवी को सिद्ध, अवयवी को निषेध करने के लिए ऐसा हेतु दिया है ना, फिर भी आप अवयवी मानते हो और अवयवी का एक देश मानते हो तो वो एक देश तो होता नहीं है, क्योंकि अवयवी का मतलब ही एक है, फिर उस एक का एक देश होता नहीं है, फिर भी आप मानो एक देश होता है तो वो एक देश क्या हो सकते हैं, वो अवयव होंगे, क्या वो अवयव दूसरे अवयव है, इन अवयवों से अतिरिक्त है, यदि अतिरिक्त ऐसा मानते हो तो अतिरिक्त अवयव होते ही नहीं है, इनके अलावा और कोई अवयव तो है ही नहीं इस अवयवी में, पकड़ में आ रहा है, जब है ही नहीं है तो फिर अवयवी का अभाव है, ऐसा कहकर के पूर्व पक्षी ने खंडन किया। उस खंडन वाले हेतु को अहेतु सिद्ध कर रहे हैं पूर्व सिद्धांति, क्या अवयवी की सिद्धि में कैसे देंगे आप, होता ही नहीं है ना, उसके एक देश होता ही नहीं है ना, हम नहीं, वो अलग बात है, हाँ ले सकते हैं, अवयवी का एक देश नहीं होता है, अवयवी का मतलब ही एक और एक के विभाग नहीं होते, तो ये हेतु ना देकर के आप ये देखो ना, अन्य अवयव अभावात हेतु ना देकर के अखंडत्वात, अखंड होने से अवयवी जो है अखंड होता है, अवयवी के खंड नहीं होते हैं, वो तो अवयव है, अवयवी के खंड बना करके दिखाओ, इधर उधर मत जाइए, वो तो अवयव हो गए ना, अवयव तो अलग होंगे ना, अवयव तो अवयव है, अवयवी के जब आप अवयवी बोला है तो वो एक है, तो एक के खंड नहीं होते, वो वाली बात है, और जब आप मटका एक है तो अब उसको खंड कर दिया तो अवयव हो गए ना, तो वो तो अवयव है, आप कार्य से कारण में पहुंचा दिया, ठीक है ना, वो एक अलग स्थिति है। वास्तव में ये जो अवयवी है ना, मैंने पहले दूसरे अध्याय के प्रथमान्निक में जहां अवयवी का प्रसंग आया है, ये अवयवी जो है ये काल्पनिक वस्तु है, ठीक है ना, व्यवहारिक वस्तु कहते हैं इसको। जैसे काल जो है, दिशा जो है, ये व्यवहारिक वस्तु है, यथार्थ में ऐसा कोई है नहीं है, पर उसको माने बिना व्यवहार नहीं चल सकता, इसलिए उसकी सत्ता है। पहले बताया था ना मैंने बात, ऐसे ये अवयवी भी वैसा ही है, पकड़ में आ रहा है? तो उसको जब एक माना है तो उसके अवयव तो होंगे नहीं, फिर भी आप अवयव मानते हैं, सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता, तो फिर अवयव अवयव में रहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा। जब अवयव अवयव में रहते हैं तो फिर अवयवी कहां रहा, अवयवी तो नहीं रहा, वो ये कहना चाहता, ऐसा कह करके खंडन करता है। तो सिद्धांत कहता है ऐसा होता ही नहीं है, फिर क्या होता है उसको समझा रहे। फिर कह रहे हैं वृत्ति कथमिति चेत, ये जो वृत्ति है ये वृत्ति किस प्रकार की होती है, वृत्ति का मतलब यहां व्यवहार, किसका व्यवहार, अवयवी का व्यवहार, ये जो अवयवी है इस अवयवी का व्यवहार कैसे होता है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दे रहे, एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा प्राप्ति। पंक्ति को समझने का प्रयत्न करिए, एकस्य एक अवयवी का, अवयवी एक अवयवी का अनेकत्र अनेक अवयवों में आश्रय आश्रित संबंध लक्षण, आश्रय और आश्रित संबंध रूपी लक्षण से प्राप्ति, उसकी प्राप्ति होती है। मेरी ओर देखिएगा, एक होता है आश्रय और एक होता है आश्रित, ये समझते हैं आप, आश्रय और आश्रित। हाँ जी निरंजन जी, क्या होता है आश्रय आश्रित? सरपंच के आश्रित है, ये बोलो, गांव के लोग जो है सरपंच के आश्रित हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। तो वहां आश्रय कौन है और आश्रित कौन है, उनको बोलने दो ना। आश्रय देने वाला सरपंच है और आश्रित कौन है, जनता, समझ में है ना? तो यहां अवयवी जो है वो है आश्रित और आश्रय देने वाले कौन है, अवयव। तो इन दोनों के बीच में आश्रय आश्रित भाव है, पकड़ में आ गए जी? नमस्ते जी। तो आश्रय आश्रय आश्रय आश्रित भाव का, जहां आश्रय आश्रित भाव की प्राप्ति होती है ना, वहीं अवयवी का व्यवहार होता है। इधर से जा सकते थे आराम से। हाँ जी पकड़ में आ रहा है, अवयव और अवयवी। तो अवयव जो है आश्रय है और अवयवी आश्रित है। तो जहां अवयव और अवयवी का आश्रय आश्रित भाव की प्राप्ति होती है, वहीं पर अवयवी की वृत्ति होती है, यानी अवयवी का व्यवहार होता है। अब वो कह रहे हैं आश्रय आश्रित भाव कथम इति चेत, आश्रय और आश्रित भाव कैसे होता है, हम कैसे माने कि ये आश्रय और ये आश्रित है, पकड़ में आ रहा है? आश्रय आश्रित भाव किस प्रकार होता है, हम कैसे माने कि आप मेरे आश्रय हो, ये कैसे मानूंगा मैं? तो कहते हैं, उसको उत्तर दे रहे हैं, यस्य यतो अन्यत्र आत्मलाभ अनुपत्ति स आश्रयः। बहुत अच्छा उत्तर है, यस्य जिसका, यतः जिससे, अन्यत्र भिन्न, आत्मलाभ अपने स्वरूप को प्राप्त करना, अनुपत्ति सिद्धि नहीं होती है, स आश्रय उसको आश्रय कहते हैं, जिसका जिसके अतिरिक्त आत्मलाभ की सिद्धि नहीं होती है उसको आश्रय कहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, अब ये कहते हैं ना, बोर्ड होता तो अच्छा होता है। हाँ जी थोड़ा ऊंट ऊंट ऊंट ऐसा करके देख लो। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? ये मिट्टी है मान करके चलिएगा, ठीक है, ये मिट्टी है और ये जो है ये घड़ा है, पकड़ में आ रहा है हा? तो ये मिट्टी और ये घड़ा। अब देखिएगा, जिसका यस्य का मतलब जिसका, यतः जिसके, जिससे, अन्यत्र अलग, जिसका इससे अलग और कोई आश्रय नहीं है, उसको कहते हैं आश्रय आश्रित भाव, क्योंकि घड़ा इसी में रह सकता है, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं रह सकता, आप जहां भी रखना चाहे वहां नहीं रख सकते, इस घड़े को ले जाकर के रुई में नहीं रख सकते आप, ठीक है ना, इस घड़े को आप मिट्टी में ही रख सकते हो, यानी इस घड़े को धारण करने वाली मिट्टी ही हो सकती है और कोई दूसरी वस्तु नहीं धारण कर सकती। तो एक आजी वही एक ही बात है, जिसका जिससे भिन्न आत्मलाभ की सिद्धि नहीं हो सकती है, स आश्रय, उसी को आश्रय कहते। इधर देखिएगा, ये है मिट्टी आश्रय और ये है आश्रित, इसको आश्रय, ये तो आश्रय कह दिया। न कारण द्रव्यभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानम लभते, उसी बात को स्पष्ट किया है, न कारण द्रव्यभ्य अन्यत्र, कारण द्रव्यों से भिन्न कार्य द्रव्य अपने आप को अपने स्वरूप में प्राप्त नहीं होता, कार्य के रूप में नहीं आ सकता। इधर देखिएगा, यह कारण द्रव्य और यह कार्य द्रव्य, ठीक है, तो कहता है कारण द्रव्यों से अतिरिक्त कार्य द्रव्य अपने स्वरूप में नहीं आ सकता, ठीक है ना, यानी कारण द्रव्यों को छोड़कर के कहीं से भी आकर के यह घड़ा बन जाए यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह घड़ा इसी के आश्रित रहेगा, यानी मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, मिट्टी के अतिरिक्त और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे घड़ा बना सकते आप, नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं बन सकता है तो उसको घड़ा नहीं कहते हैं। वो कुछ और कहते हैं, कुछ भी कहो पर घड़ा नहीं कहते, घड़ा जो है वो मिट्टी से बनी हुई चीज को ही कहते हैं। हाँ वो तो उसके आश्रित रहेगा, ये बिना बिना मतलब समय व्यर्थ करने वाले व्यक्ति है ना, जानबूझ करके ऐसा प्रश्न करते हैं ना, तो फिर उस व्यक्ति को उसी प्रकार का उत्तर दिया जाता है। न्याय दर्शन में पढ़ा है ना, जब व्यक्ति मानता है नहीं ना पूर्व पक्षी, तो उसको उसी के शब्दों में उत्तर दिया जाता है, तभी वो चुप हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता वो, पकड़ में आ गए जी। तो ये कहना चाह रहे हैं, कारण द्रव्यों से अतिरिक्त कार्य द्रव्य अपने स्वरूप में कभी नहीं आ सकता, विपर्ययस्तु कारण द्रव्येषु इति, विपर्यय उसके विपरीत तो सिद्ध होता है, कारण द्रव्य जो है वो अपने आप में स्थित हो सकते हैं, किसी दूसरे के आश्रय के बिना रह सकते हैं, कारण द्रव्य जो है किसी दूसरे के आश्रय के बिना अपने स्वरूप में रह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कारण द्रव्य को कारण द्रव्यों का आश्रय देने वाला कार्य द्रव्य नहीं होता है, इसके विपरीत तो यह है कि कारण द्रव्यों के बिना कार्य द्रव्य नहीं रह सकता, लेकिन कार्य द्रव्य के बिना कारण द्रव्य रह सकता है। तो विपर्ययस्तु इसका उल्टा करो, कारण द्रव्येषु, कारण द्रव्यों में एक क्षमता है सामर्थ्य है वो कार्य द्रव्य के बिना रह सकते हैं, हो गया। कारण द्रव्यों में ही लेता है, वो तो बता ही दिया पहले, वो तो बता ही, कारण द्रव्य से भिन्न नहीं लेता है, उसके विपरीत लेता है, वो तो बता है ना, उस कारण द्रव्यों में ही लेता है, ये तो बता दिया। विपर्ययस्तु का मतलब है इसके उल्टा, ये देखेंगे, कारण द्रव्यों में ये सामर्थ्य है वो कार्य द्रव्य के बिना रह सकता है, ये है विपर्यय का मतलब, पकड़ में आ रहा है। अब प्रश्न है नित्येषु कथम इति चेत, फिर नित्यों में आश्रय आश्रित भाव कैसे सिद्ध करोगे आप, क्योंकि नित्य पदार्थ तो कारण द्रव्य नहीं होते हैं, ठीक है ना, नित्य द्रव्य कारण द्रव्य तो नहीं होते हैं। पकड़ में आ रहा है, कहा देख रहे हैं, कारण द्रव्य का मतलब है उपादान कारण तो नहीं होते ना किसी का, नित्य द्रव्य जो है वो किसी का उपादान कारण तो नहीं बनेंगे, मतलब उनसे कोई कार्य द्रव्य तो उत्पन्न नहीं होंगे, ये समझ लीजिएगा। मतलब जो नित्य पदार्थ है वो नित्य पदार्थ ऐसे हैं जो कि उनसे कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। नहीं नहीं, वो तो कारण द्रव्य है ना, मतलब उनसे कार्य द्रव्य बन सकते हैं ऐसा है। कुछ ऐसे भी नित्य पदार्थ हैं वो किसी के कारण नहीं बनते हैं उपादान के रूप में, उनमें ये आश्रय आश्रित भाव कैसे लाओगे? पकड़ में आ रहा है, तो प्रसंग के अनुसार लो ना, प्रसंग को विरुद्ध, प्रसंग के विरुद्ध क्यों ले रहे हो आप? जब जब ये कह रहे हैं कारण द्रव्य बोल ही दिया तो उसको अलग कर ही दिया, फिर प्रश्न किया नित्येषु, नित्येषु का मतलब है उन कारण द्रव्यों को छोड़ करके नित्य है। प्रसंग, प्रसंग को देखो, जब कारण द्रव्य को बोल दिया उसको तो उससे अलग कर दिया, फिर उसको अलग करके फिर नित्येषु जब प्रश्न किया जा रहा है तो नित्येषु में कारण द्रव्य नहीं आएगा, फिर उसको छोड़ करके बाकी नित्य पदार्थों को समझो। हाँ जी, देखो वही प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो तो कारण द्रव्य हो गए ना, यानी ऐसे कारण द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्य बनते हैं, लेकिन ऐसे भी नित्य पदार्थ हैं जो किसी के कारण नहीं बनते, उपादान कारण नहीं बनते, तो उनमें उनमें आश्रय आश्रित भाव कैसे सिद्ध करोगे, ये प्रश्न कर रहे हैं। पकड़ में आया? तो कहते हैं नित्येषु कथमिति चेत, नित्यों में फिर आश्रय आश्रित भाव कैसे सिद्ध होगा? तो कहते हैं अनित्येषु दर्शनात् सिद्धम, अनित्यों में देखा जाने से सिद्ध हो जाएगा। जैसे अनित्यों में है वैसे नित्यों में भी होता है, कैसे होता है ये तो वार्तिक हो गया, उसको समझा रहे हैं। नित्येषु द्रव्येषु कथम आश्रय आश्रयी आश्रयी भाव इति चेत, नित्य द्रव्यों में आश्रय और आश्रयी भाव किस प्रकार होता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया अनित्येषु द्रव्य गुणेषु दर्शनात्, अनित्य द्रव्य और गुणों में देखा जाने से। अनित्येषु द्रव्य गुणेषु, अनित्य द्रव्य और गुण इनमें देखा जाता है। अनित्य द्रव्य जो है वो अपने कारण द्रव्यों में आश्रित रहते हैं, और गुण भी जो है अपने द्रव्यों में आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो नित्य पदार्थ है वो नित्य पदार्थों में रहने वाले जो गुण हैं वो नित्य द्रव्यों के आश्रित रहते हैं, ऐसा सिद्ध होगा। अनित्य को देख करके पता लग जाएगा ना, मेरी ओर देखिएगा, ये जो घड़ा है ना, ठीक है ना, कैसा है, काला है, ठीक है ना, ये अनित्य द्रव्य है ना, इसमें जो काला रूपी गुण है ना वो किसके आश्रित है? घड़े के आश्रित है, द्रव्य के आश्रित है, ठीक है ना। ये जो काला गुण है ये किसके आश्रित है? इस घड़े के आश्रित है ना, द्रव्य के आश्रित है। तो जैसे अनित्य पदार्थों के जो गुण है वो उन द्रव्यों के आश्रित रहते हैं, तो इसमें आश्रय आश्रय आश्रय आश्रित भाव है ना गुण और घड़े का। तो ऐसे ही जो नित्य द्रव्य है, जैसे आत्मा है, मान लीजिए नित्य द्रव्य, उसमें इच्छा है, वो इच्छा गुण किसके आश्रित है? आत्मा के आश्रित है। तो सिद्ध हो रहा है ना आश्रय और आश्रित भाव, तो किसके आधार पर सिद्ध हो रहा है? अनित्य द्रव्यों के आधार पर, ये कहना चाह रहे। पकड़ में? हाँ जी, हाँ, तो और किससे कहेंगे? जब आप प्रत्यक्ष करेंगे तो प्रत्यक्ष से हो जाएगा, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान से सिद्ध होंगे ना। तो अनित्येषु द्रव्य गुणेषु, अनित्य द्रव्य और गुणों में जैसा आश्रय आश्रित भाव देखा जाता है उसी के समान नित्येषु सिद्धिरिति, नित्यों में भी सिद्ध है ऐसा मान लेना चाहिए। हो गया? आत्मा के आश्रित रहते। हाँ हाँ, तो सिद्ध करो ना, इच्छा दिखाओ वहां पेड़ में, तब मैं मानूंगा। तो प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, इच्छा से मान इधर उधर मत जाइए, आपने ये कहा है ना पेड़ में भी इच्छा है, तो इच्छा दिखाओ तभी तो हम मानेंगे ना। अगर आप पेड़ में भी दिखाएंगे तो हम मान लेंगे, जैसे कुत्ते में इच्छा दिखाते हैं तो मानते हैं ना वहां आत्मा है, गधे में है तो दिखाते हैं ना आत्मा है, ऐसे पेड़ में आप दिखा दो इच्छा तो हम मान लेंगे। क्या भाई यहाँ ये जो गुण है ना, ये गुण किसके आश्रित है? गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित होता है, तो वहां पर जो इच्छा देख रहे हैं, इच्छा एक गुण है, वो किसके आश्रित है? द्रव्य के आश्रित है, ये सिद्ध होता है। देखो घड़े से क्यों नहीं घड़े, जब यहाँ गुण इस द्रव्य के आश्रित है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही वहां पर उस वो गुण उस द्रव्य के आश्रित है ऐसा सिद्ध हो रहा है, तो वहां आश्रय आश्रय जैसे यहाँ आश्रय और आश्रित भाव देख रहे हैं, ऐसा ही वहां नित्य द्रव्यों में भी आश्रय और आश्रित भाव है ऐसा सिद्ध होता है। सीधा कैसे सिद्ध होता है? ये किस आधार पर आपने सिद्ध किया? कैसे सिद्ध किया? ये इधर उधर भाग रहे हो बिना मतलब का, कोई प्रमाण नहीं है, वो सब छोड़ो प्रमाण, वो आप समझ नहीं रहे ना। ये जब आपको ये पता लग रहा है इसका जो कालापन है ये अलग नहीं रहता, इस द्रव्य में ही रहता है, क्योंकि ये कालापन इस द्रव्य से हट नहीं सकता, ये प्रत्यक्ष जब देखते हो ना इसके आधार पर आपको समझ में आता है कि भाई अगर इच्छा अगर गुण है तो किसी ना किसी द्रव्य के आश्रित रहेगा, तो वो कौन सा द्रव्य है? शरीर तो नहीं हो सकता। अरे इस जब इसमें से जब आत्मा निकल जाता है ना, इसमें इच्छा होती ही नहीं है, इसका मतलब ये इसका नहीं है और किसी का होगा, और जिसका भी होगा वो ही आत्मा है, तो वहां आश्रय आश्रित भाव ऐसा सिद्ध होता है, इस प्रत्यक्ष के आधार पर ही सिद्ध होता है, वैसे नहीं सिद्ध हो कर सकते। इधर उधर क्यों जाते हो? ठीक है, ये पकड़ में आ गए। अब देखिए मुख्य प्रसंग पर आ जाइए, ये सारी बातें अवयव और अवयवी का प्रसंग क्यों चलाया? तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, ये जो सूत्र आया था ना उसको ध्यान में रख करके अवयवी का प्रसंग चलाया। तीसरा सूत्र याद रखा करो, इसी अन्य का तीसरा सूत्र है, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। किसी भी शरीर को देख करके उसको अवयवी मानोगे तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर मुक्ति को चाहते हो, मुमुक्ष बनना चाहते हो, निश्रेयस काम बनना चाहते हो, तो उसको अवयवी मानना बंद कर दो। इसका यह मतलब नहीं है कि वो अवयवी नहीं होता है, केवल मुक्ति के लिए उसको अवयवी ना मानो ऐसा कहा है, यही बात कहना चाह रहे। तस्मात अवयवी अभिमानः प्रतिषिध्यते, तस्मात इसीलिए अवयवी का अभिमान प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध किया जाता है, किसके लिए? निश्रेयस कामस्य, निश्रेयस की कामना वाले को ध्यान में रख करके। और अगर आप निश्रेयस काम नहीं है तो आप अवयवी मानो ना, में क्या पत्ते है, डूबे रहो उसी में, जायस्व म्रियस्व संसारम न संधाय, क्या है संसारम संसारम न, नहीं नहीं वो कहां पर था, वो इसी में है ना, इसी में है, चार एक में या चार तीन में, तीन में है, ये कौन सा सातवें में है क्या, चार एक में, अच्छा चार एक में है ना, हाँ पांच सौ इक्कीस है, हाँ नाति वर्तते, ठीक है। ये कहते हैं जायस्व म्रियस्व संधाव इति संसारम नातिवर्तते, हाँ जायस्व म्रियस्व संधाव इति संसारम नातिवर्तते, ये है चले आगे। हाँ जी, भले होने दो, मिथ्या ज्ञान जो है सुखकारक होता है नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान सुखकारक भी होता है और दुखकारक भी होता है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान जो है सुखकारक भी होता है दुखकारक भी होता है। तो जहां सुखकारक होता है तो उसको सुखकारक बना करके मुक्ति की ओर बढ़ेंगे ना, ठीक है? क्या हुआ? हाँ वो तो ठीक है, जब वैराग्य हो जाता है ना, वैराग्य, वैराग्य होने के बाद अवयवी को अवयव ऐसा मानता नहीं है वो, पकड़ में आ रहे ना? मेरी ओर देखिएगा एक बार, मेरी ओर देखिएगा। जब मन के अंदर लोभ रहता है ना, लोभ किसका, मान लीजिए रस में लोभ है, रस के प्रति मन में, तो जो भी रस वाली वस्तु को देखेगा उसको खाने की इच्छा करेगा क्योंकि मन में लोभ है। तो अब उसको ये उपदेश दिया जा रहा है, उसको रस मत मान, उसको विष मान, विष, तो फिर वो उसे हट जाएगा, पकड़ में आ गया? है तो मिथ्या ज्ञान है यार, रस को और विष कैसे मानेंगे? मिठाई, और आप कह रहे हो मिठाई को आप इसको विष मान लो, जहर मान लो, हाँ मानना पड़ेगा आपको। किस लिए? उससे हटने के लिए, उस लोभ से हटने के लिए उसको विष मनवाया जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो मिठाई नहीं है, पकड़ में आ रहा है ना? जब आपको वैराग्य हो जाता है, विवेक वैराग्य हो जाता है, तब आपको उस मिठाई को विष मानने की जरूरत नहीं है। उस मिठाई को मिठाई मानते हुए भी आपको उसमें राग नहीं होगा, हाँ तब अवयवी मान सकते हो, तब अवयवी मान सकते। ये तो उस व्यक्ति के लिए ना, प्रारंभिक व्यक्ति के लिए। जब विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, जब आपके अधिकार में मन आ गया है, तो आपके सामने चाहे रसगुल्ले रख दे, चाहे आपके सामने कुछ भी रख दे, आप प्रभावित ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपको बताया गया ये आपके खाने के लिए नहीं है, तो आप बिल्कुल उसकी ओर से निश्चिंत रहेंगे। चाहे आपके सामने चाव चाव से कोई मजा लेते हुए खा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, आप उसको, आपके सामने है तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपके मन में लोभ ही पैदा नहीं होता कि मेरे को मिल जाए तो अच्छा होता, देखो मैं भूखा बैठा हूँ, फलाना है, दुनिया भर के जो विचार आते हैं ना मन में, वो कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए उसको राग ही नहीं होते। जब राग ही नहीं है मन में, तो उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है, तब उसको मिठाई मानने पर उसको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जिसको विवेक वैराग्य नहीं हुआ, अगर वो उसको अवयवी मानेगा ना, तो फंसेगा। इसलिए कह रहे हैं तस्माद अवयवी अभिमान प्रतिषिध्यते, इसलिए अवयवी का अभिमान करना खंडन किया जाता है। किसके लिए? निःश्रेयस कामस्य, निःश्रेयस की कामना करने वाले व्यक्ति को। न अवयवी, अवयवी का खंडन नहीं है वहां पर। और उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा यथा रूपादिषु मिथ्या संकल्पो न रूपादया इति, जैसे रूपादि वस्तुओं में मिथ्या संकल्प जो रखता है ना, यानी राग द्वेष मोह ये रखता है, उसका उसको दूर करने के लिए कहा जा रहा है। न रूपादया, रूपादि होते ही नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है। रूपादि में अभिमान ना करो, उसके लिए उसको रोका जा रहा है, ना कि रूपादि होते नहीं है ये कहा जा रहा है। ऐसे ही अवयवी होता ही नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है। अवयवी में मिथ्या संकल्प जो आप रखते हो, उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अवयवी को देखते हो ये समझता है ये ग्राह्य है, ये उपयोज्य है, ये भोगने योग्य है, इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, इसमें शांत हो जाऊंगा, ये जो भाव लाता है मन के अंदर, इन भावों को रोकने के लिए उसको अवयवी मत मानो ये कहा जा रहा है। पकड़ में आ गए? ये इसका अभिप्राय है। पर प्रसंग तो प्रश्न को तो पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब आगे देखिएगा, यदि अवयवी को नहीं मानते, ठीक है, अवयवी को नहीं मानो, पूर्व पक्षी अवयवी को नहीं मानता है, तो क्या सिद्ध होगा? सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे इति। अगर अवयवी को नहीं मानते तो सर्व अग्रहणम, सभी चीजों का यानी सभी पदार्थों का ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये द्रव्य है, द्रव्य को, गुण को, कर्म को, सामान्य को, विशेष को, समवाय को, छह पदार्थों को आप ग्रहण ही नहीं कर पाओगे यदि अवयवी को नहीं मानोगे, क्योंकि अवयवी के आधार पर ही द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब गृहित होते हैं। हाँ जी, हाँ ये पहले कहिए। तो सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, अवयव अवयवी को ना मानने पर सभी पदार्थों का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा कहकर के प्रत्यवस्थिता पूर्व पक्षी का खंडन किया गया था, फिर भी एतद आहा, फिर भी उस बात को नजरअंदाज करके वो इस सूत्र को रखता है या इस बात को कहता है। क्या कहता है पूर्व पक्षी, बोलिए। केश समूहे तैमिरिका उपलब्धिवत तदुपलब्धि। अब मेरी ओर देखिएगा, एक रोग होता है तैमिरिक, इसको तिमिर रोग कहते हैं हिंदी में, तिमिर रोग, रतोंधी कहते हैं उसको जो मोटी भाषा में, यानी जब कम प्रकाश होता है तो उसको दिखाई नहीं देता है, रात की तरह होता है उसके लिए कम प्रकाश में। तो पूर्व पक्षी कहता है जैसे रतोंधी से युक्त व्यक्ति एक बाल को नहीं देख सकता, ठीक है ना, एक बाल को देख नहीं सकता, लेकिन पूरे बालों को ले, जैसे ये सारे बाल है, इन सारे बालों को दिखाओ दो वो देख लेता है, लेकिन इन सारे बालों को छुपा करके मैं मान लीजिए एक दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, अगर रतौंधी वाला व्यक्ति है तो वो एक बाल को नहीं देख सकता। तो जैसे रतौंधी से युक्त व्यक्ति एक बाल को नहीं देखता लेकिन बालों के समूह को देखता है, उसी के समान एक परमाणु को नहीं देख सकते लेकिन सारे परमाणु इकट्ठे झुंड के रूप में आ जाए तो देख लेंगे, अवयवी को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। जिस प्रकार तिमिर रोग से युक्त व्यक्ति एक बाल को नहीं देख पाता, परंतु बालों के समूह को देखता है, केश समूह को देखता है, उसी के समान एक परमाणु को नहीं देख पाता, परंतु परमाणुओं के समूह को देख लेगा, इससे अवयवी को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा, पूर्व पक्षी कहता है यथा एकैक केशः तैमिरिकेन न उपलभ्यते, यथा जैसे एक एक केश को तिमिर रोग से युक्त व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता है। केश समूहस्तु उपलभ्यते, लेकिन केशों का समूह तो उसको दिखाई देता है, तथा उसी प्रकार से एकैको अणु न उपलभ्यते, एक एक परमाणु उपलब्ध नहीं होता है। अनुसंचयस्तु उपलभ्यते, अणुओं का झुंड जो है, अणुओं का समूह जो है, जब सब अणु इकट्ठे हो जाते हैं तो उपलब्ध होता है। तदिदम अनुसमूह विषयम ग्रहणम इति, इसलिए तदिदम ग्रहणम, ये जो ग्रहण होता है, ये जो व्यक्ति को दिखाई देता है, ये अनुसमूह विषयम, ये परमाणुओं का समूह है, अवयवी कोई नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी? अब उसका समाधान सिद्धांती 14वें सूत्र से करते हैं। करें इस सूत्र को। हाजी हाजी कर ले, कर लेते हैं, कोई मतलब सिद्धांत आपके सामने आएगा तो भाष्य जो है सरल हो जाएगा। बोलिएगा, स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटु मंद भावात् विषय ग्रहणस्य तथा भावो न अविषये प्रवृत्ति ही। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। इंद्रियां अपने अपने विषयों का अतिक्रमण किए बिना, इंद्रियां अपने अपने विषयों का अतिक्रमण किए बिना ग्रहण कराती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों का अतिक्रमण किए बिना ग्रहण कराती हैं, परंतु इंद्रियों में या इंद्रियों के, दोनों अर्थ लिख सकते, इंद्रियों में या इंद्रियों के तीव्रता मंदता के कारण से, परंतु इंद्रियों में तीव्रता मंदता के कारण से विषयों का ज्ञान तीव्रता मंदता के रूप में होता है। इसलिए इंद्रिय अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवृत्त नहीं होती है। इसलिए इंद्रिय अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवृत्त नहीं होती है। सूत्रार्थ समझ में आ गए जी? अब मेरी ओर देखिएगा। नेत्रेंद्री का विषय क्या है? रूप। नेत्रेंद्री, मेरी ओर देखिए, नेत्रेंद्री अपने रूप विषय का अतिक्रमण करके गंध विषय में प्रवृत्त नहीं होती है। ठीक है, तो जिसका जो विषय है उसी में प्रवृत्त होती है। अब रही बात, नेत्रेंद्री की तीव्रता भी होती है, मंदता भी होती है। यानी नेत्रेंद्री बहुत अच्छा है तो दूर तक देख सकती है, स्पष्ट देख सकती है। अगर इसमें मंदता है, यानी इसमें कमी है, तो कम देख सकती है, कम दूरी तक देख सकती है, या उजला उजला देख सकती है। यानी इसकी तीव्रता मंदता के कारण से विषय की तीव्रता मंदता होती है। इससे यह सिद्ध होता है, इंद्रिय अपने विषय के अतिरिक्त और किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इंद्रिय अपने विषय के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, यह समझ में आ गया? इससे क्या सिद्ध होता है, इंद्रियां अपने विषयों को ही ग्रहण करती हैं, उसके विषय जो नहीं है उनको ग्रहण नहीं कर सकती। परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं है, यानी परमाणु इंद्रियों के विषय ही नहीं है, तो उनको कैसे ग्रहण करेंगे? परमाणु तो अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों से गृहित नहीं होती हैं। तो ऐसे स्थिति में इंद्रियां परमाणुओं को कैसे ग्रहण करेंगी, कर ही नहीं सकती है। फिर भी ग्रहण हो रहा है तो वो अवयव ग्रहण नहीं हो रहे, अनुग्रहण नहीं हो रहे, वो अवयवी ग्रहण हो रहा है, इसलिए अवयवी की सिद्धि होती है, ये कहना चाहते हैं। किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होते हैं। अगर गैस का परमाणु है, हाँ, स्मेल वाली गैस है, हाँ, उसका परमाणु है, हाँ, तो क्या उसकी बदबू नहीं है? नहीं, वो अवयवी है ना, वो परमाणु नहीं है। परमाणु भी क्या भाई? परमाणु परमाणु नहीं है, उसको आप परमाणु आप बोल रहे हो, वो परमाणु नहीं, वो तो अवयवी है। आप कोई ओजन ले लीजिएगा, आपकी दृष्टि से वो अवयव हो सकते हैं, पर सिद्धांत ये कहता है अगर परमाणु का मतलब है वो इतने सूक्ष्म है, वो इंद्रिय गोचर ही नहीं है। इंद्रिय गोचर नहीं का मतलब आप केवल ये कहना चाह रहे हैं ना, आंखों से नहीं दिख रहा है, आंखों से भले नहीं दिख रहा है तो नाक से तो दिख रहा है, जो नाक से दिख रहा है इसका मतलब है वो अवयवी है। अब पकड़ में आया आपको? हाँ जी, किसी भी इंद्री से नहीं दिखेंगे, क्योंकि अतीन्द्री का, अतीन्द्री का मतलब ही ये होता है किसी भी इंद्री से गृहित नहीं होते, ना आंख से, ना नाक से, ना कान से, ना जिह्वा से, ना त्वचा से। अब पकड़ में आ गया? अब भाष्य को देखिएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भोजन लेट भी हो सकता है ना, नहीं लेट भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है? हाँ जी, घंटी तो नहीं बजी? हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ तो कर लेते हैं ना। वो अब भाष्य तो सरल हो गया, आपको समझ में आ गया ना, सिद्धांत समझ में आ गया। यथा विषयम इंद्रियानाम पटु मंद भावाद विषय ग्रहणानाम पटु मंद भावो भवति, ये वार्तिक है। यथा विषयम इंद्रियानाम, इंद्रियों का जो जो विषय होता है, इंद्रियों का यथा विषयम कह लो, इंद्रियों का जो जो जिसका विषय होता है, उन विषयों को पटु मंद भावाद, उनके पटु और मंदता के कारण से, विषय ग्रहणानाम विषय ग्रहणों का भी पटु मंदता का होना होता है। स्पष्ट हो गया? उदाहरण दे रहे हैं, चक्षु कलु प्रकृष्यमानम न विषयम गंधम गृह्णाति। चक्षु जो है कैसा है? प्रकृष्यमानम, तेज नजर वाली है, आंख जो है तेज नजर वाली है, भले ही तेज नजर वाली हो लेकिन अविषयम गंधम न गृह्णाति, उसके विषय ही नहीं है गंध, उसको ग्रहण नहीं कर सकती। आंख जो है भले ही तेज नजर वाली हो फिर भी वो गंध को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि अविषयम उसका विषय नहीं है। दूसरी बात कही जा रही है, निकृष्यमानम च न रूप विषयात प्रच्यवते। निकृष्यमानम चक्षु, ऐसी आंख है जो कमजोर नजर वाली है, तो कमजोर नजर वाली होती हुई भी आंख रूप विषय को न प्रच्यवते छोड़ नहीं सकती, भले कमजोर विषय वाली लेकिन रूप को नहीं छोड़ सकती। हाँ जी, स्व विषयात न प्रच्यवते ना, अपने विषय से वो छूट नहीं सकती, भले कमजोर विषय वाली है इसका मतलब ये थोड़ा कि रूप को वो छोड़ दे, और तेज नजर वाली है इसका मतलब ये थोड़ा कि वो गंध को ग्रहण करे। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं अपने विषय को छोड़ करके किसी दूसरे को वो ग्रहण नहीं कर सकती इंद्रिय। सो अयम तैमिरिकः, वह ये जो तिमिर रोगी जो है, कश्चित चक्षु विषयम केशम न गृह्णाति। कश्चित केशम, किसी एक केश को, एक बाल को चक्षु विषयम, आंख का विषय होता हुआ भी न गृह्णाति, ग्रहण नहीं करता है। कश्चित गृह्णाति केश समूहम, और कश्चित केश समूहम, बहुत सारे बाल समूहों को गृह्णाति, ग्रहण करता है, ठीक है ना। उभयम ही अतैमिरिकेन चक्षुग्रियते, उभयम ही ये दोनों ही, एक केश को और केश समूह को, अतैमिरिकेन जिसको तिमिर रोग नहीं है उसके चक्षु के द्वारा गृहित तो होता है, ठीक है ना। परमाण वस्तु अतीन्द्रिया, परमाणु तो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय अविषय भूता, इंद्रियों के विषय ही नहीं है। न केनचित इंद्रियेन गृह्यन्ते, किसी भी इंद्री से गृहित नहीं होते हैं। पकड़ में आ रहा है? समुदितास्तु गृहयन्ते, संयुक्त होकर के तो गृहित होते हैं, यानी अवयवी बन करके तो गृहित होते हैं। इति अविषये प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्येता। समुदिता का मतलब है यहाँ इकट्ठा होकर के, अवयवी नहीं कहना यहाँ, मैं गलत बोल दिया, अवयवी। समुदितास्तु गृहयन्ते, आपके पक्ष में जब ये समूह के रूप में आते हैं तब गृहित होते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो उस स्थिति में अविषये प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्येता। इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, विषय के ना होने पर भी उसकी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा प्रसंग आएगा। मतलब उसका विषय ना होते हुए भी उसको ग्रहण कर रहा है, ऐसा प्रसंग आएगा। नहीं पकड़ में आ रहा है? देखो कैसे, जब आप ये कहते हो इंद्रियों का विषय नहीं है परमाणु, इंद्रियों के विषय ना होते हुए भी उनको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा अगर मानेंगे तो ये सिद्धांत निकल के आएगा, उसका विषय ना होते हुए भी उसको ग्रहण करते हैं, ये सिद्धांत निकल के आएगा। जब ये सिद्धांत निकल के आएगा तो फिर नेत्रेंद्री को भी गंध को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका विषय नहीं है। जब उसका विषय ना होते हुए भी गंध को ग्रहण नहीं कर सकती है नेत्रेंद्रिय, ऐसे ही परमाणु उसके विषय ना होते हुए भी उसको कैसे ग्रहण कर सकती है? नहीं कर सकती है। और आप कहते हो ग्रहण कर सकती है, आप तो ये कह रहे हैं ना पूर्व पक्षी, ग्रहण करेंगी, इकट्ठा होने पर ग्रहण हो जाएंगे। जब अतीन्द्रिय है तो इकट्ठा हो या अलग अलग रहे, अतीन्द्रिय तो अतीन्द्रिय होंगे, वो ग्रहण ही नहीं होंगे, फिर भी आप कहते हो ग्रहण करती है, यही आपका दोष है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया? इति अविषये प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्येता। अविषये इंद्रियस्य, इंद्रिय का विषय ना होने पर भी उसकी प्रवृत्ति हो रही है उसको पकड़ने में, ऐसा प्रसंग आएगा। पकड़ में आ रहा है? अब कहते न जातु अर्थांतरम अनुभ्योग्रियता इति, और न जातु कभी भी आपके पक्ष में अर्थांतरम अनुभ्योग्रियता, अवयवों से अतिरिक्त और कोई वस्तु तो है नहीं आपके पक्ष में। हाँ जी, वो आकी मात्र छूट गई यहां पर। न जातु अर्थांतरम अनुभ्योग्रियते, आपके पक्ष में अनु से अतिरिक्त कोई अवयवी तो गृहित होती नहीं है, गृहित होता तो है ही नहीं है, फिर भी जो गृहित हो रहा है फिर वो क्या है, ये आपको समझाना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते सिद्धांती? न जातु अर्थांतरम अनुभ्यो गृहते, अनुभ्यो अर्थांतरम न गृहते, अनुओं से अतिरिक्त और कोई तो है ही नहीं आपके पक्ष में अवयवी, फिर जो गृहित हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, और आप बता नहीं सकते। ते खलु इमे परमानवा सन्निहिता सन्निहिता गृह्यमाना अतीन्द्रियत्वं जहति। ते खलु इमे परमानवा, वे ये जो परमाणु हैं सन्निहिता इकट्ठे होकर के गृह्यमाना गृहित होती हुई अतीन्द्रियत्वं जहति, अतीन्द्रियपन को छोड़ देंगे आपके पक्ष में माने तो फिर वो इकट्ठे होकर के गृहित होते हैं, तो फिर उनके अंदर जो अतीन्द्रियता है वो हट जाएगा, ये सिद्ध होगा। वियुक्ताश्च अग्रियमाना इंद्रिय विषयत्वम न लभन्ते इति, फिर कहते हैं वियुक्ता, वो अलग अलग होकर के अग्रियमाना गृहित न होते हुए परमाणु इंद्रिय विषयत्वम न लभन्ते, इंद्रिय विषयता को प्राप्त होते नहीं है, ये सिद्ध होगा। ये दो दोष आएंगे। पकड़ में आया? जब इकट्ठे होते हैं तो गृहित होते हैं, जब गृहित होते ही अतीन्द्रियता उसमें नहीं रहेगी, फिर वो परमाणु अतीन्द्रिय ये नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरी बात कहें, जब वो परमाणु अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, उस स्थिति में गृहित नहीं होते, जब गृहित नहीं होते हैं तो इंद्रिय विषयत्व न लभन्ते, इंद्रियों को तो गृहित हो नहीं रहे, ये सिद्ध होगा। तो ये दो विरोधी बात आएंगे, दो विरोधी बातें ना ये, तो इसलिए कह रहे हैं सो अयम द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ अति महान व्याघातः। कहते हैं सो अयम, वह ये जो आपकी जो बात है द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ, द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानने पर, यानी अवयवी को न मानने पर अति महान व्याघाता, ये भयंकर विरोध आता है। अतीन्द्रिय भी कहते हो और ऐन्द्रियक भी कहते हो, ये तो दोनों विरोधी बात है ना। इति उपपद्यते द्रव्यांतरम यद ग्रहणस्य विषय इति, इति इसलिए उपपद्यते द्रव्यांतरम, द्रव्यांतर यानी अवयवी की सिद्धि होती है जो कि ग्रहणस्य विषय, जो कि ग्रहण करने का विषय, देखने का विषय बनता है। स्पष्ट हो गया जी, आगे बढ़े। कहते हैं पूर्व पक्षी फिर आक्षेप करता है, संचय मात्रम विषय इति चेत, केवल संचय मात्र को ही विषय माना जाए तो, संचय का मतलब है समूह, उसी बात को कहना चाह रहा है, वैसे केवल शब्द बदल दिया, वहां समुदाय बोला था यहां संचय बोल रहा है, तो संचय मात्रम विषय इति चेत, केवल संचय मात्र, संचय का मतलब इकट्ठा, इकट्ठे को ही आप एक कहो, अवयवी ना कह करके, जब सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं तब आप उसको एक कह सकते हो, अगर ऐसा माने तो सिद्धांत कहता है ना, संचयस्य संयोग भावात तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात् अयुक्तम्। कहते हैं न संशयच्च संयोग भावात, जो संचित है उस संचित का संयोग रूप संयोग भावात, संयोग के होने से, तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात्, यानी संचित जो होता, जिसको आप संचित कह रहे हैं ना, वो संचित भी तो संयुक्त होगा ना, संयोग होने पर ही तो संचित होगा, पर वो जो संयोग है वो संयोग भी अतीन्द्रिय है, उसका संयोग भी दिखता नहीं है, जब परमाणु नहीं दिखते हैं तो उसका संयोग भी नहीं दिखेगा। तो कह रहे हैं संयोग भावात तस्य संयोगस्य, उस संयोग के अतीन्द्रियस्य, अतीन्द्रिय होने से, अग्रहणात अग्रहण हो, ग्रहण ना होने से अयुक्तम, आपका ये संचय जो है, संचय को ही विषय मानना ये युक्त नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी, फिर मेरी ओर देखिएगा, संचय मात्र को ही विषय मानो संचय को, तो आप बताइए संचय कैसे होता है, संयोग होने पर ही संचय होगा ना, तो वो जो संचय हुआ संयोग से, वो संयोग भी तो दिख नहीं रहा है। मेरी ओर देखिएगा, ये इन दोनों का संचय संयोग हो रहा है ना, दिखता है ना, क्यों दिखता है, क्योंकि अवयवी है, यहां पर अवयवी अवयवी का संयोग होता है तो हमको दिखता है, और जब अवयव अवयवों का संयोग होता तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी परमाणु दिखता नहीं है, ये परमाणु दिखता नहीं है, जब द्रव्य नहीं दिख रहे हैं तो उसका संयोग कैसे दिखेगा। पकड़ में आ रहा ना, तो कह रहे हैं जो संचय है वो संयोग होने पर होता है, और उस संयोग तस्य, उस संयोग का अतीन्द्रिय अतीन्द्रियस्य अग्रहणात्, अतीन्द्रिय होने के कारण से, ग्रहण ना होने से, संशय को ही विषय मानना अयुक्तम अनुचित है। उसी को खोल करके समझा रहे हैं, संचय खलु अनेकस्य संयोगः, जिसको आप संचय कहते हैं वो अनेक के संयोग को ही कहते हैं, सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, सच वो जो संयोग है गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, गृहित होने वाले के आश्रय से ही गृहित होता है, यानी गृह्यमान आश्रयो गृह्यते का मतलब है द्रव्य के गृहित होने पर ही उसका संयोग, उसका गुण भी गृहित होता है, न अतीन्द्रिय आश्रय, अतीन्द्रिय आश्रित होकर के वो संयोग गृहित नहीं हो सकता। पकड़ में आया। फिर कहते हैं भवति ही इदम अनेन संयुक्तमिति तस्माद् अयुक्तमेतदिति, भवति इदम अनेन संयुक्तमिति, इधर देखती है, मैंने जो उदाहरण दिया, भवति ही इदम अनेन संयुक्तम, पकड़ में आ रहा है, इदम अनेन संयुक्तम, ये भवति, ये संसार में होता ही है, इससे क्या पता लगता है कि ये जो संयोग दिख रहा है, ये जो संयोग दिख रहा है, हंस क्यों रहे, ये जो संयोग जो दिख रहा है इससे ये पता लगता है ये अवयवी है, और वहां पर भी अगर संयोग हो रहा है तो वो भी दिखना चाहिए, पर वो अवयवी नहीं है इसलिए वो संयोग नहीं दिखेगा, इसका अर्थ है अवयवी होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो भवती इदम अनेन संयुक्तमिति तस्माद् अयुक्तमेतद् इति, इसलिए ये संचय को ही विषय कहना अयुक्त है आपकी बात। क्यों? गृह्यमानस्य च इंद्रियेन विषयस्य आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते। कहते हैं गृह्यमानस्य च इंद्रियेन, जो वस्तु इंद्री से गृहित होती है उसी विषय का आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते। आवरणादि के अनुपलब्धि का कारण दिखाई देता है, अर्थात इंद्री से गृहित होने वाली जो वस्तु है वो हमको गृहित हो रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ कोई आवरण नहीं है, ऐसा पकड़ में आता है। अगर आवरण होता तो दिखाई नहीं देता, आवरण नहीं है इसलिए पता लगता है। तस्मात, इसलिए तस्मात न इंद्रियई दौर्बल्याद अनुपलब्धि अनुनाम, इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से अणुओं की अनुपलब्धि हो रही हो ऐसा नहीं है। यथा न इंद्रिय दौर्बल्यात चक्षुषा अनुपलब्धि गंधादी नामिति, कहते हैं जैसे चक्षु की दुर्बलता के कारण से यानी आंख की दुर्बलता के कारण से गंध की अनुपलब्धि हो रही हो ऐसा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से इंद्री की दुर्बलता के कारण से अणुओं की अनुपलब्धि हो रही हो ऐसा नहीं है, इसलिए अवयवी होता है, ये कहना चाहते हैं। हो गया आपका पाठ पूरा? हो गया, चलिए अब दौड़ के जाइए। ओंकार ओ सबको प्रणाम।